มัทธิวบทที่8เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได ้พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขาแล้วตรัสว่า เราพอใจแล้วจงหายสะอาด ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดพระเยซูตรัสสั่งเขาว่า อย่าเล่าให้ใครฟังแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เราจะไปรักษาเขาให้หาย นายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกคนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำ เมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกพวกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ทายาททั้งหลายของแผ่นดินนั้นจะถูกขับไล่ไซส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า จงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้น ในทันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่พอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติพระองค์พอค่ำลงพวกเขาพาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาให้หายทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า ท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไป เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่า ท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้น พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ คนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อน พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า จงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิด เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนี่แน่เกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมอยู่และพวกสาวกมาปลุกพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดช่วยเถิดเรากำลังจะจมอยู่แล้ว พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ทำไมจึงกลัวนักคนศรัทธาน้อย แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่แม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน เมื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงเขตแดนกาดาราแล้วมีคนถูกผีสิงสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ ขาทั้งสองดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้นพวกเขาร้องตะโกนว่า ท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไมจะทรมานเราก่อนเวลาหรือ ห่างจากที่นั่นออกไปมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นอ้อนวอนพระองค์ว่า ถ้าท่านขับเราออกก็ขอให้เข้าไปอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิด พระองค์จึงตรัสกับผีเหล่านั้นว่า จงไป ผีเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในฝูงสุกรดูสิสุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายหมดพวกคนเลี้ยงสุกรต่างก็หนีเข้าไปในเมืองและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงสองคนนั้นนี่แน่คนทั้งเมืองพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตแดนของพวกเขา